राग भी हा। नी सा ग म प नी सा नी ध प म ग म ग रे सा आकारामध्ये आ